la ngota lokola nzimbo tokangi mato ye na miso kotala totala na kina ye petition ya tolo ya nga elongwe na tempo na moni na zifu na ebaki te yango ezali nzela ngota lokola nzimbo tokangi mato ye na miso kotala totala na kina ye Yanga motema malu. salangai na motema ne yo bandisima mokolo na kolimwa yo bakambi bakamwe na mekaka motema na yo mpona yeba soki ya solo liboso ngai nandima yo makambo kolibala bolimo ekokanga misonga yoyo natikali na posa na mekane na posa na yo mama mama na mekane na posa na yo mama mama Amerika kuta Oh, mamata Mela mai ampio mote mamo kita Kulingwele ki prese mili kema no kine ukule langa Opesa kangai mote mapasi Bako mikota mwayo si mamata Atari kamona evite Alopela yoko yoko yande bindolo Tema mokuse maloba kilo na monoko na koka koswana te Ika papo yo kalo kute bo mambo kasala kangele mona bongolo bae Bonge eko china kati ya bolingo Mbula mabanga likolo ya moto na ngayo Uzala kapo ete na moni yo shonje Biloko na lambo linga kolia te Atali solo ya koseka yo kanda kanda Opesi matoi ba indisi na linkoi Boka mondele sabwe tambola na mopepe na yoki Na ebi epae uti na yebi Uoba na mapasa e Katina madoka sembe Ukungala jesi Sheri pesa nge bolingo na sengi kopi mate Sangi sanga ite una boya ne mindono Pema mokuse maloba kilo na monoko na koka koswana te Ika mbago yoka lopute boma mboka sala kangele mona bongo lobae Bonge eko jina kati ya bolingo Mbula mabanga likolo ya moto nangai Ozala kabo ete na moni yo shonje Biloko na la molinga kolia te Atali solo ya koseka yo kanda kanda Opesi matoi ba indisi na linkoi Mboka mondele sabwe tambola na mopepe na yoki Na ebi epa yo uti na yebi Oh joli bebe Mwana mama yo kitoko ya koka mwisa bato Ikambo salinga na yebi te Soki boye na tunaba yebi sanga nzoto siki motema

Micheli nazani kopenga yo Tungi nazwite butu mopi mbase makanisie Mawananga, mawananga, mawananga ay, papi, mobali na la. Oke o tiki ngana mawana motema na salabonie. Ay, ay, ay, ay. Si Jodin, Romain Dani te vous salue. Tinande que Nini n'a pas mal. Sale la yo.